آپ کتاب کتاب کتاب کو کھول لیں، کھولنا کتاب کو کھولنا اور بند کرنا، بند کرنا کتاب کو کھولنا، آپ کتابیں کھول لیں، کھول لیں، یہ کتاب، یہ کتابیں، کتاب ایک، کتابیں زیادہ، کتاب کھول لیں، آپ نے ابھی تک کتنے صفحات پڑھ لیے ہیں؟ 13، یہ صفحات ہیں، صفحہ کتاب کے اندر صفحات ہیں، صفحات آپ نے 12 صفحات پڑھ لیے ہیں، آج 13 صفحہ پڑھنا ہے، 13 صفحہ پر ایک کہانی ہے، کہانی یہ کہانی ایک شیر اور چوہے کی ہے، شیر چوہا، چوہا اردو بولنی ہے، اردو چوہا، ہاں آپ میں سب نے اردو بولنی ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے محمود صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ خاموش رہیں گے، وہ نہیں بولیں گے، خاموش محمود صاحب، خاموش، میں بولوں گا، آپ بھی بولیں گے، محمود صاحب خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم سب اردو بولیں گے، آپ لوگوں کو اردو آتی ہے، آپ لوگوں کو اردو آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ آتی ہے، آپ لیکن بولتے نہیں ہیں، آپ کو اردو آتی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں، آپ کوشش کریں آپ بولیں، چاہے غلط بولیں، غلط لیکن بولیں، کوئی بات نہیں ہے، جب آپ بولتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے بولیں لیکن اردو بولیں، اردو اور کچھ نہیں بولنا، اردو بولیں، ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بولنا ہم منہ سے بولتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، یہ آنکھ ہے، آنکھ، آنکھ سے ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، آپ بول رہے ہیں میں سنوں گا، سنوں گا، ہم کس سے سنتے ہیں، کان سے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، اور ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، میں یہ گلاس پکڑ رہا ہوں، پکڑنا، پکڑنا، پاؤں سے ہم کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں، چلنا، پاؤں، پاؤں سے ہم چلتے ہیں، ہمیں خدا تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ سے ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ پانی ہو، یہ پانی ہے، تو پانی کو ہم پی لیتے ہیں، پینا پینا، پانی کو گلاس میں ڈالا، یہ ڈالنا، ڈالا اور پی لیا، ڈالنا ڈالنا، پانی گلاس میں ڈالا اور پی لیا، پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ تھوڑا، زیادہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، تھوڑا کھانے والے اتنے موٹے نہیں ہوتے، موٹا، یہ بھی موٹے ہیں، میں بھی موٹا ہوں، موٹا، یہ پتلے ہیں، پتلا، اور کون پتلا ہے؟ یورا، نہیں، یورک، یہ بھی پتلا ہے، محمود صاحب بھی پتلے ہیں، آصف صاحب بھی پتلے ہیں، لیکن میں موٹا ہوں، یہ بھی موٹے ہیں، اس لیے کہ زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آصف صاحب آ گئے ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے، میری چھٹی، سگر اچھی خبر ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ کون پڑھے گا؟ آپ کو تو آتی ہے، کوئی اور پڑھے؟ کمبوڈیا، سنگاپور، سنگاپور نہیں، سنگاپور نہیں لکھا ہوا ہاں نہیں آیا بندہ فلپین فلپین گیس کیا لکھا ہے بچا نہیں سکھائیں گے اچھا ان کو دکھائیں گے سپر مین ویسے ہی بھاگ گیا تھائی لینڈ یہ ہے تھائی ایک ہی ہیں دوسرے کون سے ہیں پیچھے دوسرے کون ہے تھائی لینڈ کے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک فلپین کے آپ ہیں فلپین دوسرے وہ ہیں کون سے جو کونے میں اور کمبوڈیا کے وہ دو ہیں کمبوڈیا ملیشیا کے یہ ہیں اور یہ اکیلے ہی کافی ہیں ویسے ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ کیا لکھا ہے ہر طرف سے پہلے نہ نہیں ہر طرف سے پہلے ایک ہر علیحدہ لفظ میں نے لکھا ہے ہاں جی نہیں نہیں آوازیں نہ دیں یہ کیا یہ نہیں پتا ہوگی صحیح یہ سنا ہے اچھی بات ہے ہماری جب پکنک ہوتی تھی جامعہ میں تو ہمیں یہ اجازت ہوتی تھی ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو ketika piknik kami dulu di jamiah kami diizinkan hame ye ijazat hoti thi ki hum teachers ke mutalliq mazahiya khake bana sakte the nakal mar teachers ki nakal ke khake banate the jisme mazaa hota tha untuk hiburan ketika piknik jamiah katanya boleh niru-niru gaya guru masing-masing gaya dosen تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں اندا پونیا ارادہ seperti itu enggak gitu برابر برابر ارادہ ہے ایک فنکار تو آگئے ہیں اولا ادا ini katanya joker satu نہیں joker نہیں artist artist artist artist artist جی کون پڑھے گا اگلا سبق کون پڑھے گا کون بنے گا شیر ہاں جی شیر اور چوہا یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شیر ہے یہ چھوٹا سا چوہا ہے ٹھیک ہے مطلب بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں अफ्रीका में इसको भी खाते थे, चूहे को, शेर को नहीं, चूहे को। अफ्रीका में चूहे को खाते थे, आपने इंडोनेशियन में बताया। इंडोनेशिया में नहीं खाते जी, अफ्रीका वक्त तो चूहा बियासा दिमाकान। ये यही चूहा है जिससे ताउन भी फैलती है। Dari cuha ini juga lah yang menyebar taun penyakit. Ji pade. Sardi ka mausim tha. Tha hai mazi. Kaun sa? Dur ka. Dur ka mazi. Wo soya tha. Sardi ka mausim tha. सर्दी क्या होता है? ये पानी ठंडा है, वो भी ठंडा है आज तो। ये पानी ठंडा है, ये पानी गर्म है, ये एसी ठंड दे रहा है। जब एसी ठंड देता है तो हमें सर्दी लगती है। डोडोनिया डिंगे। गर्म हवा दे रहा है। ये बैलेंस हो रहा है बराबर। ठंडा डिंगिन, सर्दी जुगा डिंगिन। तो सर्दी कहते हैं ठंड को, ठंड को सर्दी कहते हैं। ठंड में हम कांपते हैं, कैसे कांपना, कांपना, ठीक है। सर्दी का मौसम था, मौसम सीजन, हमारे भी मौसम है, ठीक है। यहाँ आने से पहले किसी ने मुझे बताया था, सबलूम कमी साय कमारी अदा यंग सिताओ, जो काफी अरसा पहले इंडोनेशिया में आ चुके थे। बलियों या मुमरिताओ इन्हीं पर्ना रतंग के इंडोनेशिया दुलू, वो कहते हैं जब मैं इंडोनेशिया गया तो रोज शाम को बारिश होती थी। Dulu katanya kami pernah ke Indonesia dan tiap sore hujan aja. तो मैंने इंडोनेशिया के किसी मुरब्बी से पूछा कि यहाँ कितने मौसम हैं। Saya tanya kepada seorang mubalig di Indonesia, berapa musim di Indonesia ini? उन्होंने बताया कि यहाँ पर दो मौसम होते हैं। Beliau memberitahukan ada dua musim saja. एक मौसम खुश्क होता है, musim kering. एक मौसम बरसात का होता है, कमाराओ डन हुजान, जिस बारिश होती है। तो मैंने पूछा कि आजकल जिस मौसम में यहाँ मैं आया हूँ ये कौन सा मौसम है? Saya tanya katanya sekarang ini sedang musim apa ya katanya? तो इंडोनेशियन दोस्त ने बताया कि ये वो मौसम है जिसमें बारिश नहीं होती। ओ इन्हीं मौसम कमाराओ तुआन कहते हैं। खुश्क मौसम है जी, करीब। तो मैंने कहा बारिश तो रोज शाम को होती है, फिर ये कैसे खुश्क है? बगैमाना मुमकिन कहते हैं, त्याग हरी हुजान को बने को निबिलंग कमारो। कहते हैं मैंने फिर कहा कि जब बारिश का मौसम होता है फिर क्या होता है? गिमाना जदीन्या नदी कल मौसम हुजान कहते हैं। उन्होंने बताया कि फिर बारिश रुकती नहीं है। हुजान गा दा हंतिन्या कम। एक अब मैंने आगे पूछा था ये सवाल एक मुरब्बी साहब से, उन्होंने कहा था यहाँ तीन मौसम होते हैं। Saya tanya beliau ngasih tahu tiga musim di sini. तीसरा मौसम शादियों का मौसम। मौसम ketiga मौसम kawin। तो हमारे यहाँ चार मौसम है पाकिस्तान में। Di Pakistan ada empat musim। चार मौसम है, सर्दी और गर्मी, panas, एक बरसात, hujan, और एक खिजां। खिजां में पत्तों के, जो दरख्तों के पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। सिमगुगुर, नए पत्ते उगने से पहले दरख्तों के पत्ते सारे उतर जाते हैं, उसको खिजां कहते हैं। जिसे बोलते हैं खिजां। जब पत्ते आने लगते हैं फिर उसको बहार कहते हैं। Ketika mulai tumbuh bunga disebutnya musim bahar. Pak Ketua mungkin bisa ditanyakan ke bawah. जी, सर्दी का मौसम था, एक शेर आराम से धूप में सो रहा था। दरवाजे खोल दे, मेरा ख्याल है रोशनी आ जाएगी। ये दो दरवाजे खोल दें। ये जरा लॉक कर दिया परमानेंट। ये नहीं खुलेगा। अच्छा भी उनके पास है। अच्छा। पूरा पूरा खोल दें। मुका जा तोता। Yang ini belakang panandar juga bisa, Pak Rohim? Dibuka. Oh, itu. Chal, sabak baad mein padhte hain, pehle sher yaad kar lete hain. Ye to nazar aayega aapko. Ye thodi si roshni hai hamare paas. Aur is thodi si roshni hai. Ab zyada ho gayi hai. Har taraf aawaz dena हर तरफ आवाज देना है हमारा काम आज, जिसकी फितरत नेक है वो आएगा अंजाम का। किसी को इसका मतलब पता है? अरे यहाँ तो आती है नहीं, मलेशियन। ये ले जाए फोन आपका। हाँ जी मलेशियन। हाँ जी, मतलब पता है? हर तरफ आवाज देना है हमारा काम आज। हमारा काम ये है कि हर तरफ को आवाज दे। हर तरफ kita pada hari ini adalah memberi suara ke semua penjuru. आपका शागिर्द है, आप उस्ताद हैं उसके। आ जाएं बड़े उस्ताद, आ जाएं प्लीज, दोनों आ जाएं, दोनों मिलके कर लें। कोशिश करें, कोशिश प्लीज। हम तो फरिश्ते हैं। बैठे इधर, माइक के पास आ जाएं, इधर आ जाएं। आप इधर बैठे हो, वहां बैठे। माशाल्लाह। तशरीफ रखें, बैठिए, तशरीफ रखें। इज्जत से कहते हैं तशरीफ रखें, बैठिए या बैठें, ये सब इज्जत से बैठो। छोटे बच्चे को कहते हैं बैठो। एक शेर आराम से धूप में सो रहा था। शेर को क्या कहते हैं इंडोनेशियन में? हरिमाओ, सिंगा। सिंगा, तो सातु सिंगा। एक बोलेगा तो मुझे समझ आ जाएगी। सतोरंग सबूर। ज्यादा बोलेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ जी, समूह से बोल देता फहम। एक शेर आराम से, आराम से, आराम से। अब मैं आपको आराम से करके दिखाता हूँ। आराम से ये बंद कर ले। Sudah faham? Aram se? Perlahan-lahan ataupun dengan tenang. Slowly, slowly. Aram se. Main aram se baithne laga hu. Aram se meri baat sune. Dengarkan perkataan saya dengan tenang. Kafi istemal hota hai. Theek hai? आप आराम से क्लास में सो सकते हैं ये शेर आराम से धूप में सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो हल्की सी गर्म होती है उस रोशनी को धूप कहते हैं चाहे मतहरी धूप सनलाइट सनलाइट सनलाइट सिनारन मतहरी तो एक शेर आराम से धूप में सो रहा था आ गई समझ किसको नहीं आई समझ सब तक फहम सो रहा था तिदुर तिदुर तिदुर हां जी सबको आ गई समझ अब मैं किसी से पूछूं सुल्तान साहब सुल्तान साहब आराम से अपना काम कर रहे हैं तवज्जो दिलाई है फिर भी आराम से अपना काम कर रहे हैं सुल्तान साहब melakukan kerja dengan tenang setelah diperingatkan pun tetap dengan tenang melakukan kerja अगर वो काम इतना अहम है तो हमें भी शामिल कर लें ikutkan kita sekali lakukan kerja itu एक शेर आराम से धूप में सो रहा था एक चूहा उधर आ निकला उधर आ निकला एक चूहा उधर आ निकला उधर आ निकला आप इधर आएंगे प्लीज इधर आएं उधर जाएं आराम से उधर जाएं जल्दी से इधर आएं जज़ाकअल्लाह आप भी आराम से उधर जाएं इधर उधर इधर इधर इधर देखें इधर देखें उधर घड़ी को देखें उधर घड़ी को देखें इधर उधर जो चीज आपके नजदीक है उसकी तरफ इशारा करने के लिए आप इधर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो दूर है उसके लिए उधर ठीक है आपके बगैर हम बड़े उदास रहे हैं चंद लम्हे काटना कयामत हो गया था एक चूहा उधर आ निकला, कह जिस जगह पे शेर सो रहा था वो चूहा वहाँ आ गया। आ निकला का मतलब है आ गया, ठीक। तर्जमा एक दफा कर दीजिएगा। Di tempat singa ada tadi sedang tidur, muncullah चूहा di sana। वो शेर के पास गया, dia pergi ke dekat singa। वो शेर के पास गया। पास आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं महमूद साहिब के पास खड़ा हूँ। Dekat। मैं आपके पास आ गया हूँ। Di dekat, di sebelah boleh। अब मैं आपके पास आ गया हूँ। पास का मतलब है करीब या साथ। वो जो चूहा आया था उधर, वो शेर के पास आ गया, ठीक। वो शेर के पास गया, उसने देखा, चूहे ने देखा कि शेर सो रहा है। बोलते हैं जो सोता है वो खोता है, जो सोता है ada ungkapan dalam bahasa Urdu ini katanya वो खोता है। खोने का मतलब गुम कर लेना, कोई चीज खो देना। orang yang tidur berarti dia sedang hilang। लेकिन उर्दू में डंकी को भी खोता कहते हैं। अर्थ लाइन dari खोता adalah keledai। yang tidur itu adalah keledai। इस फिक्र के दो माने होते हैं। jadi kalimat ini mengandung dua makna। जो सो जाता है काम के वक्त, ketika bekerja, orang yang tidur ketika bekerja, वो उस काम से मिलने वाले फायदे को खो देता है। dia menjadi hilang, mahrum dari manfaat dari pekerjaan itu। लेकिन आम लोग तंग करने के लिए ये कहते हैं जो सोता है वो खोता है, जो सो रहा है काम के वक्त वो डंकी है। tapi sebagian orang dan menyelewengkan gitu kata gitu। लेकिन ये मजाक में कहते हैं। Sebagai gurauan, orang yang tidur itu keledai। ये इसको छेड़ने के लिए कहते हैं। Untuk mengganggu saja। इसका असल माना यही है कि जो सो जाता है वो अपना फायदा खो देता है। Arti yang sebenarnya adalah orang yang tidur dia mahrum dari faedah। मेरा ख्याल है ये आपको याद रह जाएगा, सबक भूल जाएगा। Saya yakin Anda akan ingat ini tapi lupa pelajaran। चूहा पहले शेर की दुम पर चढ़ा। अभी उर्दू का सबक है। Sekarang pelajaran bahasa Urdu। पहले क्या पढ़ा? Apa tadi? तारीख। Oh, taruh। Taruh। पहले taruh का period था। Tadi jam pelajaran taruh buku masih mau? पहले। First। Sebelumnya मैं पहले पाकिस्तान था। Sebelumnya saya di Pakistan। आप पहले कहां थे? मलेशिया। आप पहले कहां थे? पाकिस्तान। आप पहले कहां थे? पहला दरस किसने दिया था? नाइक साहब। पहला दरस आपने दिया था? हम में सबसे पहले दुनिया में कौन आया था? हम में di antara kita। दुनिया में कौन आया था? हमारे आदम ये बैठे हैं। Beliau lah Adam kita। जो सब यहाँ बैठे हैं इनसे सबसे पहले ये पैदा हुए थे। Yang paling dulu lahir। ठीक है, सबसे पहले जामिया किसने पास किया था? सबसे पहले जामिया किसने पास किया? लुलुस यहाँ क्लास के लिए सबसे पहले कौन आया? 3 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को सबसे पहले कौन आया था? तारीख क्लास 4 तारीख को शुरू हुई थी ना, हम 3 को आए थे, तो हमसे पहले कौन आया था? 2 को कौन आया था? नहीं, 2 को आए थे। आप अपनी फैमिली साथ लेके आए? Yang paling dulu sampai di Parung ini siapa? Beliau sampai tanggal 3. Ada yang sampai sebelum tanggal 3 ke sini? Rohim. Cuha pehle. जब चूहा वहां आया है तो उसने पहला काम क्या किया है कि वो शेर की दुम पर चढ़ गया है, चढ़ना। आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं, सीढ़ियां चढ़ना, उतरना, नीचे जाना, सीढ़ी नहीं पता नहीं, चढ़ना, सीढ़ियां का तर्जमा करना, सीढ़ी का तांगा, सीढ़ी का मतलब है दो तांगा, तांगा से आज चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। अब डोम क्या होती है? डोम इंसान की डोम नहीं होती, इंसान तिदे पुन्या डोम बंदर की डोम होती है, बुंतुर या जानवरों की डोम होती है, या जानवरों की डोम होती है, हैवान पुन्या बुंतुर। चूहा सबसे पहले शेर की डोम पर चढ़ा, फिर जरा आगे बढ़ा, जरा जरा का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, मैं जरा आगे बढ़ा, मैं जरा पीछे हटा हूँ, मैं जरा आगे बढ़ा हूँ, मैं जरा पीछे हटा हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आपको कितनी उर्दू आती है? थोड़ा आपको कितनी उर्दू आती है? जरा सी, जरा सी, जरा सी, थोड़ी सी। आप जब कुछ कहता है उर्दू आती है, आप कहते हैं थोड़ा थोड़ा, गिराना होता है, गिराना। ठीक है, तस्वीर में चूहा धूम से चढ़ के ऊपर अब शेर की पीठ पर बैठा हुआ। दरी बुंदुत नायक सप्ले के पुंगुंग फिर जरा और आगे बढ़ा, और आगे आया तो शेर की गर्दन पर जा पहुंचा। गर्दन sampai आगे बड़ा माजू चूहा सांगत मेनुकाई बुलुनया सी सिंगा वो बालों में घुस गया तभी हो वो बालों में घुस गया दिया किसी चीज के अंदर चले जाना घुसना मासूक के रंबोटनया सिंगा जरूर ठीक है, घुसना किसी चीज के अंदर चले जाना। तो चूहा शेर के बालों में घुस गया, ज्यादा बाल थे उसे नरम नरम अच्छे लगे, वो उनके अंदर घुस गया। मैंने अपनी उंगलियां अपने बालों में घुसा दी है, जारी ठीक है, घुसना। एक होता है घिसना या घिसाना, हम कोई चीज लोहे के ऊपर रगड़ते हैं उससे वो छोटी हो जाती है, कील है उसको लोहे पर रगड़ते हैं वो घिस जाता है। पाको कलर डी गोरेस्कान के itu akan mengikis ke besi घिसना होता है या ऐसे हम चले घिसना उछलना या उछलना satu kata menjadi dua maksud, satu kata memberitahukan banyak saya dilakukan. Dia melompat-lompat di dalam rambut itu. Dua ucila kuda to, jab chuhe ne is tarah kiya, to sher ja gaya. शेर की आंख खुल गई, जब सोते आंख बंद हो जाती है, जब उठते आंख खुल जाती है, बंद होना खुलना, दरवाजा खोल दे, दरवाजा बंद कर दे, अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें बंद कर दे। चूहा जब उछला कूदता है तो शेर की आंख खुल गई, यानी वो नींद से उठ गया। Dia terbangun dari tidur. उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। पकड़ना, मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है। आपने क्या पकड़ा हुआ है? पेंसिल पकड़ी। आप किताब पढ़ रहे हैं? पकड़ना। मैंने किताब पकड़ी हुई है, मैंने दोनों हाथों से किताब पकड़ी हुई है, मैंने एक हाथ से किताब पकड़ी हुई है, मैंने दाएं हाथ से किताब पकड़ी हुई है, मैंने बाएं हाथ से किताब पकड़ी हुई है। पकड़ना। चूहा ketakutan. ketakutan. घबराना जैसे सुल्तान साहब घबरा गए थे. चूहा सांगत कथा कुदान bilang ke si singa, wahai raja hutan, mujhe maaf kar do, saya minta maaf. बादशाह मुझे माफ कर दो, शेर ने कछुए को छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैंने पेंसिल पकड़ी थी छोड़ दी, किताब पकड़ी थी छोड़ दी, जैसे बात दोस्त पढ़ाई छोड़ कर सो जाते meninggalkan pelajaran. छोड़ दिया मेरा पास dari kemarin tergeletak ya sekarang berguna kartu itu. Mendengar kata piknik kita senang. Ada film India katanya orang tua kalau dia menyukai sesuatu dia bilang mogem bohush hua, dia senang. Suatu hari nanti. Suatu hari nanti. One day. मैं किसी दिन इस एहसान का बदला दूंगा. एहसान आप जानते हैं? एहसान आप जानते हैं? जी. उस पर एहसान करें और पढ़ा जाए. मुझ पे एहसान करें और उत्तर के पीरियड में पढ़ाई करें. Berbuatlah ihsan kepada saya, kata. Belajarlah dengan baik di jam saya. Suatu hari nanti aku akan balas kebaikan Anda ini. मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साल का बदला, ये मुझे क्या बदला देगा, इसलिए शेर हंस दिया, शेर हंसा कि ये छोटा सा भी क्या मेरा बदला देगा. Singa menertawakan, ini kecil gini mau berbuat baik padaku. तो हर तरफ आवाज देना, हर तरफ आवाज देना है हमारा काम आज, है sekarang tugas kita apa? Menyuruhkan ke berbagai arah. Apa yang kita serukan? Ya Al-Masih. Ya Al-Masih. Masih ne Maud alaihi salatu wassalam ke aane ki khushkhabri sabko dena. Berikanlah kabar suka kedatangan Masih Maud alaihi salam kepada semua. Tabligh karna hamara kaam. Tabligh. Isse murad hai tabligh kare. Hazrat Masih Maud alaihi salam farma rahe hain ki hamara kaam sirf tabligh karna hai, logon tak ye itla pahuncha dena hai, unhein samjha dena hai. Maksud dari awaz dena tadi adalah tabligh karna. Tugas kita sekarang tabligh, tabligh dan tabligh. Jiski fitrat nek hai. Jiski fitrat nek hai. Orang yang memiliki fitrat baik. Fitrat kehte hain kudrati taur par jo zati taur par nek ho. Fitrat itu ya yang secara natural, secara alami dia baik. Fitrat ka mana adat bhi hota hai. Fitrat juga adat, kebiasaan. Ab chuhe ki fitrat kya hai? Bagaimana fitratnya chuha coba? Nek sampai wo kaatta hai. Menggigit. Apa kan? Mereka koi chiz padi hai usko kaat dega. Dia menggigit barang-barang rumah. Kardus padi hai usko kaat dega. Kertas. Bori padi hai usko kaat dega. Kapde padi hai. Karung, kain, digigit. To chuhe ki fitrat kaatna hai. Fitratnya chuha adalah menggigit. Insan ki fitrat kya? Bagaimana fitrat manusia? Insan karena. Hadis nahi aa rahi aapko, ingat hadis hai. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai ki har insaan fitrat par paida hota hai, manushya ciptakan pada fitratnya. Phir uske walidain se yahudi bana dete hain ya isai bana dete hain, orang tuanya menjadikannya Kristen, Yahudi. Insaan agar yahudi nahi hai, isai nahi hai, to teesra bada matlab kaun ka hai? Jika dia bukan Yahudi, bukan Kristen, maka agama yang besar lainnya apalagi? Islam. Islam fitrat. Islam itu adalah fitrat. Iske kehte hai ki Islam deen-e fitrat hai. Karena itu Islam disebut dengan agama fitrat. Islam ka matlab aap se dusra ibadat mein rahe. Islam maksudnya adalah orang lain terjaga dari perbuatan buruk Anda. Anda sebagai keselamatan bagi orang lain. Ini maulvi jo Islam ki bajaye fasad bula rahe hain. Ini orang para maulvi yang menciptakan kefasadan. Ye dine fitrat par nahi hai. Mereka tidak berada dalam agama fitrat berarti. Inki fitrat nek nahi hai. Fitrat mereka tidaklah baik. Fitrat nek hona ka matlab hai ki jo salamati dene wala ho, salamati lene wala ho. Maksud dari fitrat baik adalah memberikan keselamatan dan mengambil keselamatan. Jiski fitrat nek hai, wo aayega anjaam ka. Anjaam ka kehte hain, anjaam kehte hain aakhir ko. In the end. Anjaam ka in the end. Hazrat Masih Maud sahab ne farma rahe hain sher mein ki aapka kaam hai har taraf awaaz dein. Tugas Anda adalah bata dein Masih aa gaya hai. Memberitahukan kepada semua orang bahwa Masih telah datang. Jo log nek fitrat hain, orang yang berfitrat baik, jo Islam ki asal fitrat par hai, yang berada dalam fitrat asli Islam, wo akhirkar idhar aayenge, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam, wo Masih Maud ko manenge, akan beriman kepada Masih Maud. Baaz logo ko khwab aa jata hai, sebagian orang mendapatkan mimpi. Baaz log aapki baat sunkar qubool karte hain, sebagian orang telah ditabligi baiat, kyunki unki fitrat mein neki hai, karena di dalam fitratnya ada kebaikan. तो हर तरफ आवाज देना हर तरफ आवाज देना है हमारा काम आज है हमारा काम आज जिसकी फितरत नेक है जिसकी फितरत नेक है वो आएगा अंजाम का वो आएगा अंजाम का हर तरफ आवाज देना हर तरफ आवाज देना Yeah. end. In the end. Pada akhirnya nanti. Akhir kar. Kar kehte hain kaam ko. Kar sama dengan kaam. Ye Farsi ka lafz hai. Bahasa Farsi kar itu. Akhir ya anjaam kehte hain end. Anjaam itu akhir. Akhri kaam kya hoga ki wo kidhar aa jayega. Jaankar aakhri kaam. Theek hai. Nama-nama hari siapa yang Aaj kya din hai? Aaj Mangal ka din hai. Yang dianggap suci, hari yang suci oleh agamanya, kadang ngasih nama itu. Karena orang Kristen ini hari Minggu, Muslim Jumat, Yahudi mungkin Sabtu. Orang Jawa gimana kan? Di Jawa apa namanya contohnya? Ah. Nama Kliwon ya. Sen. Din kan nama. Juma. Jiji. Hari yang disucikan biasanya hari itu yang dipakai sebagai nama. Ada kisah lucu. Ketika anak lahir di Cina, mereka membawa wadah dari besi. Dia dipukulkan ke besi lagi. Bunyi yang keluar dari itu yang dikasih nama ke anaknya. Bahasa kita sangat berbeda antara satu sama lain. Orang Pakistan ini biasa buat kisah lucu. Meskipun tidak seperti itu, tapi di karang-karang aja di sana. Orang Cina, orang-orangnya cerdas. Kemajuan yang mereka lakukan sampai saat ini. Pada masa dulu, mereka pun tukang tidur sama. Budi kan? Budi kan? Oh, ada daun-daun dari dedaunan yang dihisap sebagai rokok lalu tidur. Ada mabuk. Itu dihirup dan mereka tidur. Perlu dicek juga yang suka tidur di sini dia mabuk atau tidak. Karena mabuk itu diharamkan dalam Islam. Untuk itu jika Anda ingin terbebas dari tuduhan, jangan tidur dong. Ada seorang leader dari Cina, Mao Zedong namanya. Dia menghabiskan ya kebiasaan mabuk ini. Sekarang kaum Cina ini yang paling maju di dunia. Kita pun harus bebaskan diri dari ngantuk tidur ini. Karena tugas kita adalah har taraf awaz dena. Siapa yang terlambat datangnya kata? Ikawan, Ikawan, Bawan, Bawan, Tripan, Tripan, Jaman, Jaman, Pachpan, Pachpan, Ikawan, Ikawan, Bawan, Bawan, Tripan, Tripan, Jaman, Jaman, Pachpan. timbangan. Anda ini tuh yad kah dia, ke apa umur kini ya? Anda sudah ingat umur Anda berapa? Anda silakan cek berat badan Anda. Dan ingat angkanya dalam bahasa Urdu. Kita akan cek saat itu juga katanya biar enggak ada yang salah. Superman sahib, apa wazan kira? Iketer 71. Iketer. Wow. Chiatar. Chiatar. Beliau 76. 76. Abu Lohan cek karena cahaya. Siapa yang ingin ngecek lagi? Chiatar. Chiatar. Chiatar. Kau host nggak ya? Oh, sekte ini sari kumpul. Ada yang enggak mau tampil ya, takut katanya jarumnya tua dan sairi. Baad mein waqt nikal ke wo ek dafa aap apna wazan kar le, ho sakta hai kal tak tumhe wazan ka pooch lo. Ya, silakan dicek masing-masing berat badannya, mungkin saya besok lusa saya tanya nih. Syak pada to usi waqt check kar lenge. Jika ragu silakan cek saat itu juga. 51 52 53 54 55 55 Jazakallah ahsanul jaza. Aaj Urdu ki class mein koi nahi soya. Sekarang tidak ada yang tidur tadi, alhamdulillah.